सखी शब्द का प्रथमा का एक वचन का रूप सखा यह बन गया था। अब सखी शब्द का द्विवचन में जाना है, सखी धन औ, सखी धन औ। प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय आया, सखी धन औ। इस स्थिति में इको एंटी से यण होना प्राप्त होता है, उसे बाल कर प्रतिभा पुरुष और दीर्घ करने के लिए प्रयास करता है। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है सक्युर असंबुद्ध, सक्युर असंबुद्ध, सक्य हो पंचमी का एक वचन, असंबुद्ध सप्तमी का एक वचन। सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जन सर्वनामस्थान निद्वत्या, सख्युरंगात परम अंग संजक सखी शब्द से परमे आया हुआ जो संबुद्धि संज्ञा से रहित सर्वनामस्थान संज्ञा वाले जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को निद्वत भाव कर देता है, नित कर देता है, नित धर्म उसके अंदर आ जाएगा। अतिदेश सूत्र ये, क्योंकि यहां न कैच संज्ञा तो हो नहीं रहा औ में, जो अन्यत्र है जहां न कैच संज्ञा होता है सब प्रत्यय हैं, उन प्रत्यय को नित्य कहते हैं हम, उसमें रहना नित धर्म को औ में ले आया, औ जस में लाया, अम में लाया, आउट में लाया, संबोधन का भी औ और जस में ला रहा है। सर्वनाम स्थान संज्ञा सुट का होता है, सुडाना पुंसकस्य, सुट में सुओ जस अमाउट ये पांच है, लेकिन सुओ जिसको दो बार प्रयोग हो जाता है प्रथमा में और संबोधन में, इसलिए कुल कितना हो गए सात स्थल है जो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला, संबोधन में तीन, प्रथमा में तीन, नहीं आठ, आठ हो, और फिर उनमें क्या हो जाता है एक को छोड़ना पड़ेगा संबुद्धि को, संबुद्धि को छोड़ना पड़ेगा ना, संबुद्धि वर्जन कर दिया इसे सात स्थल बचता है, उसमें से भी सु का लोप हो गया, वह नित्य का कोई काम नहीं रहा, सखा बना दिया आपने, है ना, इसलिए बचा छह जगह में आपको लाभ, औ जस अम औ फिर औ जस संबोधन में, तो छह जगहों में यह सूत्र क्या करता है नित्य धर्म प्रदान करता है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले प्रत्ययों को। नित्य धर्म आ गया औ जस आदियों में, उस नित्य धर्म लाने का लाभ क्या, हाँ अतिथि सूत्र नित्य भाव अतिथि सूत्र नित्य धर्म को ला रहा है ना, अन्य से धर्म से अन्यत्र आरोप करणम अतिदेश, अन्य का धर्म है नित्य, किसका धर्म है जिन प्रत्यय में नकार के संज्ञा होता हो उनका धर्म है नित्य, जैसे नल प्रत्यय है, नल आते ना, नल कहाँ है तिप्त जिसित था महिंग, यहां जब सूत्र में लिट लकार में क्या करोगे तिप को नल आदेश हो जाता है, और वैसे निचाओगे सीधे नकारी संज्ञा वाला प्रत्यय ले लो वहां पर अण प्रत्यय, कर्मण्यन एक सूत्र है कृदंत में, कर्मणि अण, अण में अ बचेगा न संज्ञा हो गया नित्य, उसमें रहने वाले नित्य धर्म को आपने लाया सर्वनाम स्थानों में, जबकि सर्वनाम स्थान में जो प्रत्यय है सु औ जस अम आउट इन पांचों से कोई भी नकार में संज्ञा वाला नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं जो इसमें नकारित संज्ञा होता हो, एक भी नित्य नहीं था, अनित्यों में इन्होंने क्या कर दिया नित्य धर्म ले आए, अन्य का धर्म को अन्यत्र आरोप कर दिया, इसलिए इस सूत्र का नाम अतिदेश सूत्र है। ठीक है, नित्य धर्म आ गया औ में, इसका लाभ क्या होगा अगला सूत्र अचोइनिति, अचोइनिति अचह षष्ठी का एक वचन, अचह षष्ठी का एक वचन, इनिति सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला यह सूत्र है। अजंतांग से वृद्धि सियादिति नीति च प्रत्यय परे, अजंतांग को वृद्धि हो जाता है कब, इत नित प्रत्ययों के पर रहते हुए, है ना, सखी धनौ इस अवस्था में इको प्राप्त हुआ, उसको बांध रहे हैं आप इससे प्रथम उसको ये बात करके आया सक्षर संबुद्ध हो ये उसमें नित्य धर्म लाया हो मैं नित्य धर्म लाने से अचो इनिति से वृद्धि हो गया। इन सूत्रों को लगाने के लिए अब क्या क्या सूत्रों की जरूरत है यस्मात् प्रतिष्ठितादि प्रत्यंगम यस्मात् प्रत्यादि प्रत्यंगम सूत्र लगाना एक सहायक सूत्र और ये संबुद्धि संज्ञा वाला नहीं है इसको ज्ञापन के संबुद्धि संज्ञा सूत्र को लाना पड़ेगा एक वचनम संबुद्धि ही और वृद्धिरादेश और स्थानांतरतम अजंतांग से वृद्धि स्यात् इति नीति च प्रत्यय परे ये अजंत अंग है क्योंकि ये क्या है अच्छ है अच्छ अंत में जिसका उसको अजंत कहते हैं अजंत अंग है उससे पर में औ में यदि भी नित्य नहीं था आपने उसको नित्य धर्म लाया इसे नित्य प्रत्यय पर में है नित्य धर्म आप लाए हो उसको नित्य बना दिए हो इसलिए क्या हो गया नित्य प्रत्यय उस नित्य प्रत्यय के प्रत्यय इस अजंत अंग को वृद्धि होगा तो वृद्धि हो गया तो क्या होगा सखैदन औ आप यथाशंक मंदिर समानाम की सहायता से ये चो एवाया वा सूत्र को लगाइए रूप बनेगा सखाय सखाय सखाय ठीक है सखायौ ई को वृद्धि हुआ आई और आई के स्थान पर एच आय आदेश हो गया सखायौ बन गया। इसी प्रकार जस में जाइएगा जस में बचेगा अस जस में सकार की संज्ञा प्राप्त होता है विभक्तिष्ट संज्ञा सूत्र सुख निषेध कर दिया नविभक्त तो स्माहा ने उसके बाद जगार का चुटू सी संज्ञा हुआ तस्य लोप से लोप हो गया अस बच गया सखी अनस यहाँ पर भी कोई सीन प्राप्त हुआ उसे बाध्य प्रतिव पुरुष दीर्घा उसको भी बाध देता है सक्षर संबुद्ध हो उस औ को जैसे नित किया था सर्वनाम स्थान सबको करता है तो जस भी क्या है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला होने से उसकी भी नित्य संज्ञा नित्य धर्म आ गया सर्वनाम से संज्ञा सूत्र में प्रत्यय लाना पड़ेगा तो सर्वनाम से संज्ञा सूत्रों को ही वो नित करता है ना छोड़ा ना पुंसक की सहायता से ये बोलना पड़ेगा सत्य रसम उद्धव ने अस को क्या कर दिया नित कर दिया तब अचयनित आकर के नीचे नित प्रत्यय के प्रति हुए सखी को वृद्धि कर दिया सखई धन अस हो गया सखई धन अस हो गया और एचो यवायावा से आय आदेश हो गया सखायस सकार का वृत्त विसर्ग कर दो रूप बनेगा सखाय सहायक सूत्रों में वही सब बोलना है यस्मात् प्रतिष्ठितादि प्रत्येकम एक वचन संबुद्धि इन दो की सहायता से और षोडश नपुंसक की सहायता से सक्र संबुद्ध प्रवृत्त होता है तत्पश्चात पुनः यस्मात् प्रतिष्ठितादि प्रत्येकम वृद्धिरादेश स्थानांतरतम तीन की सहायता से अचोणिति प्रवृत्ति होकर के वृद्धि कर दिया सखई नष्ट हो गया यथाशंक मृत समाराम की सहायता से चोया वह प्रवृत्त हुआ तो आयादेश हुआ सखायस हो गया सखई नष्ट से सखायस असुप्ति पदम से यही लगा इससे आगे और बढ़ा सुप्ति पदम से संज्ञा होगा से रू होगा स को ठीक फिर उस रू का वो चला गया र बचा विराम अवसान से अवसान संज्ञा और खरवसान विसर्जन से विसर्ग होगा तो सखाय यह रूप बनेगा सखा सखाय सखाय सखा सखाय सखाय हे सखे हे सखे हे हरि हरि का कैसे बनाया था आपने हे हरे है ना ह्रस्वस्य गुण सूत्र लगा था यहाँ पर भी अचंड भाव को पाल कर पहले हम रस गुण से गुण कर देंगे, गुण होने के बाद एकदम हो गया लुप हो, लोप हो गया, रहा ही नहीं, वृद्धि आदि मामला खत्म हो गया। हे सखे, हे सखाय, हे सखाय, सखायम भावी नित्य होगा, वृद्धि होगी, आया दश होगा, अम प्रत्यय को मिला दो सखायम, औ में पूर्वत सखाय, सखाय, और सखी शब्द का द्वितीय का बहुवचन में हरि शब्द के समान सखीन, कैसे होगा वो सखीदंशस, सखीदंशस। नहीं असंबुद्ध बोल दिया ना सूत्र सीधा ही, पूर्व पर से कहां सोच रहा है तुम, ये सूत्र आएगा ही नहीं, सख्यु असंबुद्ध हो सूत्र ही कह रहा है असंबुद्ध हो, वृत्ति तो छोड़ो, संबुद्धि संजक प्रत्यय के पर सूत्र आएगा ही नहीं ना, असंबुद्ध कहा कि नहीं कहा, सख्यु असंबुद्ध हो संबुद्धि वर्जम, वृत्ति में क्या लिखा संबुद्धि वर्जम, जहां सुखी संबुद्धि संज्ञा देखा वहीं से सूत्र पीछे हट जाएगा, आएगा वहां से वो एक और वापर कोई चिंतन करना, ये संबुद्धि संज्ञा ही नहीं है वहां, ऐसे सोचना पड़ जाएगा, ये संबुद्धि संज्ञा है तो वो आएगा नहीं, वो आया नहीं तो रस गुण ने गुण कर दिया, गुण कर दिया तो उसके बाद अपने आप जो है सुख का लोप हो गया, इंद्र स्वा संबुद्धे है, हे सखे बन गया, हे सके, हे सखायो, हे सखाय, सखायम सखायो, सखीन मना रहे थे हम, सखीदन शस्तवजास सखीदन असिक्वेंस यन प्राप्त्वा, उसको बाद करके प्रत्येक पुरुष दीर्घ से दीर्घ हो गया, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है ना, इसका नाम शस का नाम सर्वनाम स्थान नहीं है, औट तक ही सर्वनाम स्थान होता है, इसलिए असर्वनाम स्थान होने से नित्योद्भाव नहीं हुआ, नित्योद्भाव नहीं हुआ तो आगे कोई काम होता नहीं, सीधे प्रत्यय पुरुष दीर्घ हो गया, सखीस बना, सकार को पुल्लिंग में है तो सूत्र लगा दिया, तस्माच्छसो नपुंसी, सकार को नकार हो गया, सखीन हो गया, सखीन, सखीदंता ता हो गया, आ बच गया, सखीदना घी संज्ञा नहीं होता, शेष हो घसकी बोला ना, असकी, असकी होने से सखी शब्द घी संज्ञा नहीं हुआ, ये संज्ञा न होने से इस रस विकारांश अंगो नास्ती अंश ना आदेश नहीं होगा, जब ना आदेश नहीं हो तो क्या होगा, ये कोई अन किसे यण कर दो सख्या सखी भ्याम सखी भी कोई काम नहीं है, सखी धन भ्याम मिला दो सखी भ्याम, सखी धन भ्यस सकार को रुद्र विसर्ग कर दो सखी भ्य रूप बन जाएगा, सखी भी भिस्स चतुर्थी में सखीदन ए ये का ए वचा सखीदन ए इकोण सख्ये इकोसे यण कर दो सख्ये सखीभ्याम सखीभ्या अब यह काम है सखीदन गसी गसी गस वचा पंचमी का एक वचन सखीदन अस पंचमी के एक वचन में क्या है सखीदन अस सकार की संज्ञा प्राप्त हुआ निषेध हो गया ना से गकार का जो लशक से इस संज्ञा होकर चला गया सखीदन अस स्थिति रह गया सखीदन अस यह स्थिति रह गया इस स्थिति में सूत्र लग रहा है खत्यात परस्य पहले एक एंची कर लेना एक एंची के बाद ही सूत्र लगेगा इको एनची से एन कर दीजिए ऐसा रखना पड़ेगा ई को यण हो गया यह है अस पर में बैठा हुआ है ना ठीक है ई को यण हो जाता है आज के पढ़ते हुए अस का कारा ची को यण ची सख्य धन अस इस स्थिति में सूत्र लग रहा है खत्यात परस्य खत्यात पंचमी परस्य षष्ठी यहां पर देखिए सूत्र में लक्षणता को समझो ऐसे बना लेना ह्रस्व थी च दीर्घ थी च इति थी एक शेष बचा लिया द्वंद समास और इसी प्रकार से ई च इति ठीक। इसके बाद इसको यान करके पाणिनि ने प्रयोग कर दिया क्या, और इसको प्रयोग कर दिया या, क्या क्या पंचमी में लाया तो क्या क्या हो गया, ठीक को यान कर दो तो क्या हो जाएगा क्या, ठीक को यान करोगे तो क्या। अकार उच्चारणार्थ ले लिया पाणिनि जी ने और लिख दिया क्या क्या, अर्थात क्या में क्या है यण कृत खी यण कृत खी यण कृतति यण कृतति, चार चीज है वो छिपा हुआ उसके अंदर। खीति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृति अनादेशाभ्याम परस्य गसि गसो रत उहुष्या, वृत्तिकार लिख रहे हैं खीति तो नरस्व कट है ना, खीति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम इन शब्दों को क्या हुआ हो कृत यणादेशाभ्याम, यण किया गया हुआ हो उस स्थिति में ही उससे पर में आया हुआ गसी और गस संबंधी जो अत अकार है उसको क्या होगा उकार हो जाएगा। गसी गसोर अतः उहुष्या, जब तक यणादेश नहीं हुआ हो तब तक ये सूत्र लगने वाला नहीं है। कृतयणादेशाभ्याम का देश उससे परमे गसी काटते हैं इसे अतो क्या हो गया ऊ हो गया सख्यो हो धपुष अज्ञ व्यंजनम परेण संयोज्यम सख्युष ऋत्विसर्ग सख्यो हो खेत्यात् परस्य, सूत्र लग गया यहां पर अकार को उकार हो गया अजन व्यंजन परिण से जम कर दो सख्युष हो गया, और स्थिति में सुप्त गंध पदम से पसंज्ञा करेंगे सस्वरूप से रू कर देंगे, विराम अवसान से अवसान संज्ञा की सहायता से खराब अवसान रसजनीय से विसर्ग हो जाएगा तो सख्यो हो यह रूप बन जाएगा। पंची में भी ऐसा है षष्ठी में भी ऐसा ही रहेगा, गसी गस दोनों में कह दिया गसी गसोर अत सख्यो सखीदन वोष, पंचमी में तो वही रहेगा ना सखीभ्या सखीभ्या कोई विशेष नहीं, षष्ठी में एक वचन में सखी हो पूर्वक यही प्रक्रिया गसी नहीं है गस रहेगा इतना ही फर्क उसका, द्विवचन सखीदन ओस यण हो गया सख्योस सकार कृत विसर्ग सख्यो सखीदन आम सखीदन आम है रसुन अध्यापन उठ आम को नाम हो गया सखीदन नाम, नाम ही से धीर कर दो सखी नाम सखी नाम, स्थिति में सखी व्रत सप्तमी का एक वचन आया सखीदन गी, गी का बच गया ई, गी का बच गया ई सखीदन ई, गकार का लक्ष्य संज्ञा होकर निवृत्त हो गया सकीदन ही रहा, यहां पर पहले को एंची से यण प्राप्त है उसको पाल रहा है अकार सवर्णी दीर्घ, ठीक उसे ही पाल कर आप सूत्र लाएंगे आउट एक सूत्र आउट प्रथमा का एक वचन इदुतो हो परसिंगे रौत्स्या, जिनकी घी संज्ञा नहीं है ऐसे रश्मिकारांत वकारांतों के लिए सूत्र काम करता है, जिनकी घी संज्ञा है वहां पर सूत्र पढ़ा अच्छे है पढ़ा था ना वही यहां पर भी काम काम तो वही है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहां अत नहीं होता वह घी संचक वर्ण को क्या हो रहा था ई को आ हुआ था या ई को आ नहीं होगा केवल प्रत्येक अवकार वहां से आपने देखा था हरिधन घी था है ना, इस हरी को क्या करते हरी को आपने हरा बना दिया और ई को औ कर दिया था और शब्द में रूप बनाया था हरि शब्द का एक वचन में हरऊ, इतना फर्क है यहां पर इस ई को आ नहीं होगा इस ई को तो औ कर देगा, प्रत्येक अवकार आदेश होता है लेकिन प्रातिपदिक जो प्रकृति हिस्से में कोई काम नहीं है, इतना ही अच्छा गेह और औत का फर्क। विदुतो परसंगे रौत्स्या इदंत और उदंत से पर में आया हुआ गी को अवकार आदेश होगा। एक ऐसा है ये इदंत है, इदंत होने से इससे पर में गी कही को औ आदेश हो गया। इको यणची से यण कर दो, पुनः लौट के आया वो इको यणची और यण कर दिया, रूप बना सख्यौ। सख्यौ सप्तमी के एक वचन में सख्यौ, द्विवचन में सख्यो हो सकीदन ओस इको एन किसे यण होगा सकार द्रुत विसर्ग सख्यो हो सकीदन सु सप्तमी का बहुवचन में सुप है, सुख का सु बचा सकीदन सु इस अवस्था में कुछ नहीं कार्य मिला दो सकी सु आदेश प्रत्यय से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा स्थानांतर तत्व की सहायता से तो सखी सु रूप बन जाएगा। इस प्रकार सखी शब्द का समस्त रूप बन गया। इसे कहते जिन रूपों को हमने यह सूत्रों से बनाया है इससे अतिरिक्त जो नहीं बनाया है सखी शब्द का रूप उनका कैसे होता है शेषम हरिवत लिख रहे क्या शेषम हरिवत। जिन विशेष रूपों को इन्होंने बनाया इससे अतिरिक्त जो नहीं बनाया हुआ रूप है वो सब हरि के समान समझो। चला ये रूप सखा सखायो सखाय सखायम सखायो सखी सख्या सखीभ्याम सखीभिः सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः सख्यो सखीभ्याम सखीभ्यः सख्यो सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखीषु हे सखे हे सखायो हे सखायः। हाँ वो तो युद्ध भ्याम पूर्व सूत्र है ना, पूरा अनुवृत्ति आया है इसमें, भले उसको फल हो या ना हो। पति समास एव पति समास एव पति प्रथमा का एक वचन है, समास सप्तमी का एक वचन है और एव अव्यय है, तीन पदों वाला सूत्र है। घी संजय सियात कह दिया, पति शब्द को समास में ही घी संज्ञा होता है, समास में ही घी संज्ञा होता है, अन्यत्र क्या होगा घी संज्ञा नहीं होगा। अगर केवल पति शब्द है तो घी संज्ञा नहीं होता। पार्वती पति कर दो सीता पति कर दो तो घी संज्ञा हो जाएगा। भूपति से होते हैं बहुत सारे शब्दांत, सेनापति राष्ट्रपति पति शब्दांत है सब, समास है वहां पर है ही नहीं, उन जगहों में घी संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब केवल पति शब्द का रूप चलाएंगे तो घी संज्ञा नहीं होगा, सर्वत्र यण होना है और कोई काम नहीं है। यानी पति ही पति पदयः पति ही पति पदयः पतिम पति पतीन ये प्रथमा के वचन में क्या होगा सुआ और दूसर्ग हो गया पति ही। द्विवचन है पति धनौ एक हुआ प्राप्त, उसको बात करके आप कर देंगे प्रत्यय पुरुष दीर्घ पति जैसे हरि का हरि, बिल्कुल हरी जैसा लगभग चलेगा। लेकिन घी संज्ञा में जो कार्य है वो कार्य नहीं होगा। घी संज्ञा में आपने क्या क्या वहां किया था, आंगो नास्त्र नाम किए थे और गेरंग से गुण किए थे गसी गस और गे गस गस में और घी में अच्छा गेह लगाए थे, उन चारों जगहों में केवल यण कर दें, पांच जगहों में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन में जो कार्य हुआ था वो नहीं होगा, उन सब जगह यण कर देना है, बाकी सब हरी के समान रूप चला। तो पति ही पति पदयः पतिम पति पतीन पत्या पतिभ्याम पतिभिः पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः इसलिए का शेषम हरिवत चार रूप दिखा दिया जहां अंतर पड़ता है और कहा दिया शेषम हरिवत। समास हेतु, लेकिन समास में तो घी संज्ञा हो जाएगा, घी संज्ञा होने से तो शत प्रतिशत हरि शब्द के जैसे उच्चारणा है, एक जगह भी अंतर नहीं होगा कि हरि का भी घी संज्ञा है, भूपति का भी, राष्ट्रपति का भी घी संज्ञा है, इसलिए भूपति राष्ट्रपति सब खूब घी खाते हैं, उनकी घी संज्ञा है। भूपति ही भूपति भूपतयः भूपतिम भूपति भूपति भूपतिना, आंगोनास्त्रियम लगेगा, भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभिः भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः भूपत्योः भूपतीना भूपतौ भूपत्योः भूपतिषु, हे भूपते हे भूपति हे भूपतयः, हे रुक्षते। और एक ती शब्द अंत वाला आ रहा है, ती शब्द अंत में इसलिए पत्यु बना था, पति शब्द का पत्यु बना था, लेकिन भूपति में घी संज्ञा होने से क्षत्यक प्रश्य नहीं लगा, किंतु उल्टा वयण होता है ना, गेर से गुण हो गया पहले से, इको एंड चुको पाद क्रमा गुण हो गया, यण हुआ ही नहीं, कृतयण वाला ती मिला नहीं, अतएव क्षत्यक प्रश्य भूपति शब्द में लगता नहीं है, किंतु पति शब्द में तो लग गया, औत भी नहीं लगेगा पति शब्द में, औत तो लगेगा पत्यो पति शब्द भूपति में नहीं लगेगा, तो भूपति में तो अच्छा लगेगा, ये संज्ञा है। कति शब्द नित्यम बहुवचनांतः, कति शब्द कैसा शब्द है, इसका रूप केवल बहुवचन में चलाना, अर्थात एक वचन द्विवचन चलेगा नहीं, प्रथमा का बहुवचन द्वितीया का बहुवचन, अर्थात जस शस भिस भ्यस भ्यस आम सुप इत्यादि, प्रथमा का बहुवचन जस में, द्वितीय का बहुवचन शस में, तृतीय का बहुवचन भिस में, चतुर्थी का बहुवचन भ्यस, पंचमी का बहुवचन भ्यस, षष्ठी का बहुवचन आम, सप्तमी का बहुवचन सुप, इतने ही जगह पर होता है। और संख्या वाचक से हे कति, ऐसे संख्या का संबोधन नहीं हो सकता, इसलिए हे कति संबोधन नहीं होगा, और किसका नाम रख दो कति, तब तो बात हो जाएगा, तब संख्यावाचक नहीं रहेगी, तब इसका शब्द संज्ञा नहीं होगा, यदि किसका नाम होगा तो इसका शब्द संज्ञा नहीं होगा। बहुगणवत उड्डति संख्या, बहुगणवत उड्डति संख्या, बहुगणवत उड्डति, यह प्रथमा का एक वचन है, और संख्या यह शब्द भी प्रथमा का एक वचन है, बहु और गण ये दो शब्द हैं, और वत्तु और डति ये दो प्रत्यय हैं। बहु शब्द को संख्या संज्ञा कर दिया जाएगा, एक नाम रख रहे हैं संख्या, नाम क्या रख रहे हैं उनका, संख्या, यथा नाम तथा गुण भी है उनमें, बहु शब्द का भी अर्थ संख्या ही है, गण का भी अर्थ संख्या ही है, और वतु प्रत्यांत का भी नाम रख रहे हैं संख्या, और डति प्रत्यांत का भी नाम रख रहे हैं संख्या। बहुगण शब्दों वतु डत्यंताश्च संख्या सिंजका स्यु, वतु प्रत्यय किससे होता है, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, यच्छब्द और यत्तच्छब्दों से परिमाण अर्थ को मानो तो वतु प्रत्यय होता है, इतना उतना कितना ऐसा बोलने के लिए वतु प्रत्यय होता है, जितना उतना बोलते हैं, जितना है उतना दे दो, यावत ताव, यच्छब से वतुप हुआ यावत, तच्छब से वतुप हुआ तो तावत, यावत स्थित तावत दीयताम, जितना है तुम्हारे वो उतना पूरा दे दो, तो हम कहां जाएंगे महाराज, लटक जाओ पूरा दे के कहां जाओ, वतु डति, और डति प्रत्यय होता है किसे, सूत्र क्या है डति प्रत्यय वाला, किम संख्या परिमाणे डति च, किम सबसे संख्या अर्थ विमान हो तो और परिमाण अर्थ विमान हो तो दति प्रत्यय भी होता है, चकार से वतु भी होता है। कियान कियंत कियंता कितना अर्थ में, कति का व्यर्थ कितना ही है, वतु प्रत्यय करो चाहे दति प्रत्यय करो, दति में होता क्या है, किम शब्द से आपने दति किया, किम शब्द था इससे आपने क्या कर दिया दति, चुट्टू से डकार चला गया बच गया अति, और डकार की संज्ञा होने से किम में जो इम में वो चला जाता है, क बच जाता है, शब्द बन गया कति। किम में जो इम में वो टी है, इम का क्या संज्ञा होगा टी संज्ञा, मकार है, अंत्य वर्ण है, आदि में जिसका है नहीं, अचा मध्य यो अंत्य कौन है ई, वही आदि वही मध्य वही अंत्य, वह है आदि में किसका मागा, ऐसा समूह हो गया इम, उस इम का अचौंत्यादि टी से टी संज्ञा हुई, डित के परते हुए टी का लोप हो गया, डित सामर्थ्य अवश्य लोपस्य कादन अति मिला दो, कति प्रातिपदिक बन गया, अब इस कति का रूप हमें चलाना है। हाँ टी पूरा लोप होता है ना, जब भी टी लोप होगा तो टी में जो भी टी में आएगा सब जाएगा, चाहे वो दो वर्ण है तीन वर्ण है चार वर्ण है, जितने भी वर्ण का समूह है वो टी वो पूरा जाएगा। मदीशा बनाए थे ना अपने, याद है शब्द मनस धन ईशा, मनस में क्या था अस पूरा प्रूप हो गया कि नहीं हो गया, टी संज्ञा जितने का हो दो का हो तीन का हो कोई मतलब नहीं है, जितना भी वर्ण होगा, एक वर्ण का भी अपने देखा शकदानंदु काम एक अकेला हुआ था उसकी टी संज्ञा हुई वो प्रूप हो गया, और यह प्ररूप नहीं हो रहे तो लोप कर दे रहे हम, इम का लोप हो रहा है टी का लोप है, वहां टी का प्ररूप हुआ था या टी का लोप हो रहा है, इतना अंतर कब बच गया अति के साथ मिला दो कति अब प्रातिपदिक बन गया, कति से प्रतिमा का बहुवचन में आपने प्रत्यय लाया जस, कति धन जस, जस का बच गया अस कति धन अस, कोई चीज यहां प्राप्त हुआ उसको बाद रहा है प्रथम पुरुष वर्ण, इसको भी बाद रहा है जसी च, उसको भी बाधने के लिए हम सूत्र ला रहे हैं, ये जो सूत्र लग रहे हैं ये सब इसको भी बाध कर काम करने के लिए, गुण कर रहा था ना जैसी चाह रहा है जैसे कथा यहां बनना चाहिए था। आप पहले आपने इस कति शब्द का एक नाम रखा है क्या संख्या, इसका नाम क्या होगा संख्या, इस सूत्र से बहुगणवतुडति संख्या सूत्र से, और इसी का एक दूसरा नाम रखेंगे जिसलिए इसका नाम संख्या पड़ गया इसलिए इसके एक और नया नाम आ जाएगा शक्त, इसका नाम क्या पड़ेगा शक्त संज्ञा, सूत्र है दति च, दति च, दति प्रथमा च अव्यय, दो पदों वाला यह सूत्र है प्रथमा और अव्यय, दत्यंता संख्या शक्त संज्ञा सा, दति प्रत्यांत होते हुए जिन शब्दों का संख्या संज्ञा हो जाता हो ऐसे शब्दों का एक और नाम रख दिया षट नाम से, ऐसे नाम रखने का फल क्या, ऐसे नाम वालों से परम में आया हुआ जस और शस दोनों लुक हो जाएगा लुक, सूत्र आ रहा है षड भ्यो लुक, षड भ्यो लुक, जसो लुक इत्यर्थ षट संजगेभ्य परयो जसो लुक स्या, षट संज्ञा वाले शब्दों से इसकी षट संज्ञा रख दिया ना, नाम रखा षट नाम रख दिया, उससे परम में आए जस और शस का क्या होता है लुक करो बोल दिया, लुक क्या चीज है लुक क्या है पता नहीं, तो अगला संज्ञा सूत्र ला रहा है बता रहे लुक करो का मतलब क्या करूं, लुक का मतलब क्या होता है, नया नाम लिया है हो लोप तो मालूम था अदर्शन कर देना लोप है, आप कहते हैं वो किसी भी चीज का दर्शन कर रहे थे आप ना, वहां देख रहे थे आप किसी भी चीज का आदेश में आया, जैसे उसकी भी संज्ञा करके लोप कर दिया है ना, आगम का टकार था इसका संज्ञा करके लोप कर दिया है कि नहीं, झुट में कुकटुक में क्या है टकार में संज्ञा करके लोप कर दिया, प्रत्यय का था क्या है, प्रत्यय नहीं था। आदर्शन लोप जो लोप करता है वो कहीं भी करता है, आदेश में, प्रत्यय में, आगम में, धातुओं में, सब उपदेश में काम कर देगा, जो भी संज्ञा हो उसको लोप कर देगा। तस्य प्रसक्तस्य आदर्शन लोप संजन, आदर्शन लोप से लोप होगा फिर तस्य लोप से लोप हो जाता था, आदर्शन का नाम लोप रखा था। अब कहते हैं जिस किसी का लोप इस संज्ञा वाला उपदेश में रहने कोई भी संज्ञा वाला उसका लोप कर रहा था, और यहां लोप किसका नाम है, जब प्रत्यय का लोप होता है इसी का नाम लोप, लुक। प्रत्ययस्य लुक्ष लू लुपः, प्रत्ययस्य लुक्ष लू लुपः, प्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन लुक्ष्लु लुपः प्रथमा का बहुवचन, लुक्ष्लु लुप शब्द ही कृतम प्रत्यादर्शन क्रमात् तत्संजम स्या, लुक शब्द से या श्लू शब्द से या लुप शब्द से किया गया जो प्रत्यय का आदर्शन है उसे हम क्या नाम रखेंगे, वही नाम रख उसी नाम से बोलेंगे। लुक शब्द से आपने प्रत्यय का आदर्शन कर दिया तो उस आदर्शन का नाम होगा लुक, श्लू शब्द कहता हुआ यदि आपने प्रत्यय का दर्शन कर दिया उस आदर्शन का नाम हो गया श्लू, और लुप शब्द से यदि आपने किसी प्रत्यय का दर्शन कर देते हो तो उस आदर्शन का नाम होगा लुप। इन तीनों में लू ये रह गया, देखो लुप श्लू लुप का पद संज्ञा कर दो चला गया, शब्द संज्ञा चला जाएगा, लू लू लू बच गया है कि नहीं, ऐसे ऐसे होने वाले का नाम लुमता, क्या बोलते हैं इसको लुमत, लुमान भी को पूरे प्रथम वचन में लुमान, लुमान लुमांत लुमान लुमंत लुमंत लुमंतम लुमंत लुमत लुमता लुमद्भ्याम लुमद्भिः लुमदे लुमद्भ्याम लुमद्भ्यः लुमत लुमद्भ्याम लुमद्भ्यः लुमतः लुमतो लुमताम लुमती लुमतो लुमत्स। अगले सूत्र के लिए भूमिका बांध रहा हूं, न लुमतांगस्य, इसे लुक्ष लुक को क्या कहेंगे, लुमान कहेंगे, लुमान लुमत रूपंत है प्रथमा के क्वेश्चन में लुमान लुमान लुमंत लुमंता। ऐसे लोप करने से लाभ क्या है, लुक शब्द से आपने प्रत्येक लोप करोगे उसका नाम रख दोगे लुक, ऐसे करने से क्या लाभ है, सीधे लोप कह देते अब तक जैसा करते आ रहे थे, नया नाम पीछे घुसा के क्या पाएंगे, आगे दिवादि ज्योत्यादि विष्णु विष्णु घुसाएंगे, जनपद लुप कथित प्रकरण लुप लाएंगे, ऐसे नामों के द्वारा प्रत्यय को लोप करने से क्या लाभ, तब कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय लक्षणम प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। प्रत्यय का लोप होने के बावजूद भी तदाश्रित कार्य होगा, प्रत्यय लुप्ते अपि तदाश्रितम कार्यम स्या, क्या कह रहे हैं, प्रत्यय लुप्ते अपि तदाश्रितम कार्यम स्या, आपने जैसे देखा था सखा जब बनाए थे तो हुआ क्या था, स का लोप हो गया, कौन सूत्र से, हल गया दीर्घ का शिष्य प्रोत्तम हल सूत्र से, लोप होने के बाद में आपने क्या किया उसकी प्रसंज्ञा कर दी, प्रत्यय लोप होने के बावजूद भी तदाश्रित सु को आश्रित करके तो संज्ञा करो, सुप्तिंगंतम सुबन तत्व आएगा, सुख के बिना सुख के बिना आएगा क्या सुबन तत्व? सु ही नहीं, फिर भी आप सुबंध कर रहे कि नहीं उसको? यही लाभ प्रत्यय का लोप होने के बावजूद भी उस प्रत्यय को आश्रित करके जो जो कार्य प्राप्त है, कई पद संज्ञा कहीं और भी कार्य प्राप्त होगा, जहां भी जो कोई भी प्राप्त होगा कार्य, वह कार्य आप जरूर कर सकते हैं। तब यहां क्या हुआ, लुप सबसे आपने प्रत्यय का लोप कर दिया, षड भ्यो लुप से। दो सूत्र की सहायता से षड भ्यो लुप ने क्या कर दिया, लोप कर दिया, रह गया केवल पति। स्थिति में कह रहे हैं आप प्रत्यय से लुप्त लुपा, उसका लुप संज्ञा हो गया, जो लोप किया है, लोप किया हुआ जस का क्या नाम हो गया, लुक नाम हो गया। और प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण के आधार पर क्या प्राप्त है, जची जसी च से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि गुणे प्राप्त है कि जस आश्रित कार्य है ना गुण, जसी च सूत्र क्या करता है, जस रूपी जो प्रत्यलोप हो गया, जो कौन प्रत्यलोप हुआ यहां जस, वो जो लोप हो गया वह प्रत्यय जस को निमित्त मान करके क्या कार्य प्राप्त था, जिसी चर से गुण प्राप्त था, वह गुणात्मक कार्य होना चाहिए। इसलिए लिख रहे स्वयं टीका में वहां वृत्ति में इति जसी चा इति गुणे प्राप्त है, जसी चा सूत्र से गुण का प्राप्त होने पर निषेध कौन करेगा, नल मदांगस्य सूत्राया न लुमतांगस्य, न अव्यय है लुमता तृतीया का एक वचन है और अंगस्य षष्ठी का एक वचन है, अव्यय तृतीया का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र है। लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्त मंगकार्यम न स्या, लुक्ष्लु लुप इन शब्दों को बोल करके यदि आपने किसी प्रत्यय का लोप किया है तो प्रत्यलोप प्रत्यक्ष पूर्व सूत्र क्या कह रहा था, उस लोप के निमित्त उसको लेकर जो कार्य प्रद कार्य करो, और ये सूत्र कहता है यदि लुक्ष्लु लुप शब्दों के द्वारा यदि लोप हुआ है तो वह कार्य नहीं होगा। अर्थात जब लुक्ष्म लुप्त शब्द से आपने लोप नहीं किया हो तो पूर्व सूत्र लगेगा, है ना, जब लुक्ष्म लुप्त शब्दों से आपने प्रत्यय का लोप नहीं किया, ऐसे लोपा शब्द का करके लोप कर दिया, लोप संज्ञा को लेकर के लोप कर दिया, लुक संज्ञा को लेकर के लोप नहीं किया, आदर्शन लोपा में जो लोप संज्ञा है उस लोप संज्ञा को लेकर के आपने लोप किया, प्रत्यय से लुक्ष लुपा के आधार पर जो लुक्ष लुप संज्ञाएं हुई है इन संज्ञाओं को लेकर के प्रत्येक का दर्शन कर रहे हो, उस स्थिति में प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन कब, वो भी अंग कार्यों के मामले, अन्य कार्य के लिए न लुमतांगस्य केवल अंग कार्य को निषेध करता है, तद भिन्न कार्यो में प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण कर सकता है, लुक होने पर लुक्ष्लुप शब्दों के द्वारा प्रत्यय का आपने आदर्शन कर दिया हो तो भी यदि वह अंग कार्य नहीं है तो आप प्रत्यय प्रत्यलक्षण सूत्र से कर सकते हैं, यदि अंग कार्य है तो न लुमतांगस्य निषेध कर देगा। लुमता शब्द न लुप्ते तन निमित्तम अंग कार्यम न स्या, लुमता शब्द के द्वारा लोप होने पर तन निमित्तक जो अंग कार्य है वह नहीं होगा। इसलिए जसीच से प्राप्त क्या था, अंग कार्य था, जसीच से प्राप्त कार्य क्या है, अंग कार्य है, गुणात्मक कार्य, क्योंकि वह अंगस्य के अधिकार में, अंगस्य का अधिकार में होने से उसको अंग कार्य कहते हैं, अंग संज्ञा को निमित्त मग लेकर के अंगस्य के अधिकार में विधि सूत्रों से होने वाला कार्य को अंग कार्य कहा जाता है। ऐसे कार्यों में से एक कार्य है जसीच से होने वाला गुण, अतिव गुणात्मक कार्य को न लुमतांग से क्या कर दिया, निषेध कर दिया। लुमता का बता दिया था ना, लुक श्लू लु, ये तीन सूत्र जो संज्ञाएं हैं उन तीनों में रहना लू है जिसमें, लू है जिसमें, लुमता लुमत, लुमत बने लू है जिसमें, तद्वारा लुमता तृतीय वचन प्राप्त जो भी कार्य था तन्निमित्त का कार्य नहीं होगा। इसलिए रूप क्या बना, वैसे का वैसे रह गया कती, कुछ भी काम नहीं, जस हुआ गया, जस लोप होने के बाद इतना लंबा चौड़ा आपने परिश्रम किया और उसको वैसे के वैसे बचा कर रख दिया। कति जस में भी ऐसे ही है, शस में भी वैसे ही होगा, दोनों में एक ही प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं। कति धन शस जब आएगा वहां भी यही प्रक्रिया से, पहले बहुगण वतु डति संख्या, कति शब्द की संख्या संज्ञा होगा, डति च से वहां पर क्या होगा उसको आप षट संज्ञा करेंगे, तो षट व्योलुक से शस का लुक हो गया, कति से शस का लुक हो गया। लुक होने के बावजूद प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण आकर के बोलता है तन्निमित्त कार्य करो, तन्निमित्त कार्य तो कुछ भी प्राप्त ही नहीं है, अंग कार्य क्या है वहां, अंग कार्य कुछ भी नहीं है, जैसे तो गुण करता था, और प्रत्येक पुरुषण दीर्घ अंग कार्य नहीं है, प्रत्येक पुरुषण दीर्घ ये अंग कार्य नहीं है, अतएव या प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण काम ही नहीं, न लंबता लंबा से भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, न लंबता से भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कति शब्द सीधे ही बन जाता है, कति कति दो रूप बन गए, प्रथमा का बहुवचन में कति, द्वितीय का बहुवचन में कति, तृतीय का बहुवचन मिला दो कोई काम नहीं, कति भी क्या सकार गुरु सर करना है, चतुर्थी और पंच के बहुवचन में भ्यस आता है, मिला दीजिए सरकार गुरु विसर्ग कर दीजिए, कति भी कति भी बहुवचन में कति धन आम है, रसन अध्यापन से लुट करो, नामी से दीर्घ कर दो, कति ना बहुवचन में सुपाएगा सरकार को सत्व कर देना आदि से प्रत्यो से कति शो रूप बन गया, कति कति कति भी कति भी कति भी कति नाम कति शो और कति के एक और विशेषता को ध्यान रखना है, केवल कति का ही नहीं जितने भी षट संज्ञा वाले शब्द इनको नाम क्यों रखा, क्यों संख्या नाम रखे जिससे काम चलता था, एक और नाम क्यों रखा नया शब्द कति, इसलिए रखना पड़ा इसका नाम कि षट संज्ञा वाले जितने भी शब्द है उनको तीनों लिंगों में समान रूप होता है, पुल्लिंग होगा तो भी कति कति कति भी कति भी कति भी कति नाम कति शो, स्त्रीलिंग होगा तो भी कति कति कति भी कति भी कति भी कति नाम कति शो, नपुंसक लिंग में भी कति कति कति भी कति भी कति भी कति नाम कति शो, कोई अंतर नहीं है, यही षट संज्ञा करने का मुख्य लाभ है, लुक करना तो एक लाभ है, ये षट व्योलुक लुक तो हुआ ही, विशेष लाभ क्या है आगे पंक्ति में लिख रहे देखो, युष्मद षट संज्ञा त्रिशु स्वरूपा, युष्मद अस्मद और षट संज्ञा वाले जितने भी शब्द है ये क्या होते हैं, त्रिशु मने त्रिशु लिंगेशु तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में स्वरूपा सदृश रूप वाले होते हैं, उनका रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जैसे अहम बालक और स्त्री में क्या होगा अहम बालिका, ये तो होगा ना, अहम में कोई अंतर पड़ा क्या, इसमद अस्मद का रूप में कोई अंतर नहीं है, अहम बालक अहम बालिका यही होगा, नहीं अहम षंड नपुंसक लिंग षंड किसको कहते हैं नपुंसक, नपुंसक भी अहम ही बोलेगा, उसके लिए कोई और शब्द नहीं है, तो युष्मत शब्द अस्मत शब्द और षट्संज्ञक शब्दों का नियम है वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है।